Kiroletik saio Antxeta irratian, astelenetan eta ostiraletan, hiruetatik lauetara. Arratsaldeon, Euskal Irrati eta Antxeta Irratiko entzuleok. Ni Paolo Eskoz naiz eta nire alboan Jean-Pierre Arokaren edut. Arratsaldeon, Jean-Pierre. Arratsaldeon, Paolo, kaixo, zer moduz? Ongi, eta zu? Ongi, erran berreko. Bai, horrela. Amaitzen, dia. Bai, apurka, baina oraindik ere, ekitaldi guari, bai. Eta fera initz tratatzeko, eta oraindik gauza hainitz bai. Berretu garatu eta beste neteko ekin. Orduan, hemen gaude, zurean gidupean. Hori da. Bai, ba, gaur Real Union eta Bidasoaren inguruan arituko gara lehenbizi eta klub hauen azkeneko berriak aipatuko ditugu. Gainera, Irunen udan egonen den aurrentzako kirol eskaintza ere jakinaraziko dugu eta azkenik ba asteburu honetan ere eskualdean hainbat hitzordu izanen ditugu eta horiek ba aipatuko ditugu. Beraz, ba, denbora gehiago galdu gabe, has dezagun gaurko saioa. Real Unionekin hasiko gara, Real Uniongo Administrazio Kontseiluko presidentea den Igor Emerik iragarri duen bezala, larun bat honetan, bihar hain zuzen ere, futbol egokituko jardunaldia ospatuko da Estadium Galen. Gipuzkoako Futbol Federazioarekin batera antolatu dute, demoraldiko azken festa izanen den ekitaldia. Urtean zehar, Gipuzkoako herrietako hainbat zelaietan ibili ondotik, demoraldiari bukaera emateko Estadium Galen ospatuko da futbol egokituko azken jardunaldia. Besta handi bat izan eta espero dute Real Unionek eta Gipuzkoako Futbol Federazioak elkarlanean antolatutako ekitaldi hau. Igor Emeri presidenteak aipatu zuenez, bakoitzeko 11etatik eguerdiko ordu batetara futbol egokituaren jaia ospatuko da Galen eta horregatik zale guztiei ara joateko gonbidapena luzatzeko aprobetxatu zuen Emerik. Desgaitasunen bat duten aurretak gaztei zuzendutako jardunaldia izanen da eta bertan parte hartzeko izena eman beharko da aintzin FGF abildua eskuelaentrenadores.com elbide elektronikora idatziz edota 7-7-4-6-8-2-3 telefonora deituz. Hau xe da, Igor Emerik errandakoa. Datorren ekainaren 17an larun bata goizeko 11etatik ordu batetara futbol egokituaren jaia ospatuko dugumen Estadio Galen Gipuzkoako federazioarekin batera hemen jai hori antolatuko dugu egun horretan urtean zehar hainbat herritako zelaietan ibira futbol egokituaren jardunaldiak ospatzen eta 17an jai handia edo bukaeroko jai handia hori hemen ospatuko dugu berarekin batera eta hemendik mezua helarazten dugu zale guztiei onera etor etortzeko aukera izan dutelako olako jai berezi bat eta polit bat ospatzeko. Hori da, bertzalde Real Uniongo veteranoek 6. Irun hiria txapelketa antolatu dute kainaren 24ko Estadium Galen jokatuko da eta etxeko taldeaz gain Aretxabaleta eta gimnastika taldeek ere parte hartuko dute. Gainera, roka historikoaren mendeurrena ospatzeko irundarrak urdinez zientziko dira eta izen hori erabiliko dute zelaira ateratzeko. Goizeko 11ak laurden gutxietan hasiko dira partiduak eta orduan etxekoak arituko dira Aretxabaletaren kontra. 11 terdietan berriz Aretxabaletak gimnastika izanen duain zinean, eta bukatzeko, ba, gimnastika eta roka arituko dira aurrez aurre amabeak eta laurdenean. Jardunaldeari bukaera emateko, eguerdiko ordu batetan sari banaketa eginen da. Hau guztiaz gain, ba, zozketa bat ere eginen dela aurreratu dute, eta horretarako boletoak ba, salgai jarriko direla euro batean. Bildutako diru guztia, helburu solidario batekin, erabiliko da. Bueno. Bai. Bai, ondo aipatu da, baina horren atzean beste gauza dira, eh? Bai. Da, erreza hori antolatzea. Ez, ez. Erreza antolatzea, veteranoek orain jokatzen dituztelako zazpiko txapelketak. Javier Garmendiak esaten du, bezen, bera kamaikako nahi dula. Bai. Ulergarria da, ulergarria hori alda da, aipatu behar da. Eta arazoak izan dituzte, ja, taldeak zazpi sortzi jokalari osatzeko, komplikazioak, claro, veteranoak ez dira, adingabeak. Bai. Ulertzen duzu? Bai. Eta komplikatu behar izaten da. Horregatik, txapelketa antolatzea bere balioa du, eta ez da erraza antolatzea, eta hori kontutan hartu dira. Gimnastika etorrela bega klasikoa da. Bai. Kantabrian oso garatua da, veteranoen futbola, eta ekitaldi guztiak eta harremana ona dituzte etorrela beko jokalariekin ere, eta aretxabaletarekin, aretxabaletak kirol elkartea, kirol elkartearekin ere bai orduan. Baina horregunek ere, parte harko du bihar, akizu Errealeko fundazioak antolatzen duela jardunaldi berezi bat. Bai. Eta parte hartuko du, veteranoa. Hanbertan koliseoa. Gardo Kostak esaten du horre koliseoa nabala. Erromako koliseoa bezala dala esaten du. Bai. Anuetako eta Errealarena. Beno, ba hori dena esan da, reunion parte hartzaile izango da, jai egun nuntan, eta bakizu, ba, hor hitzarmena dela Errealaren artean da reunion, da, mano, ekitalde bat desela, veteranoek parte hartzaile izango dira, bai. Bihar Donostian, orduan, datorren txapelketarekin eta ba, biharko ekitaldiarekin ikusti du ja amaiera emango diotela demoraldiari eta ni sari hor sari banaketa iratuztagin noiz antolatuko duten. Bai. Dakizu. Bai. Irabazi du egin duela sari hori. Bai. Aipatzen zenuen bezala, aurten ere rokak ohorezko mailan izango du. Hori da. Beste txapelketa hori, trofeo hori, sari hori banatzeko, eta, bueno, hor amaituko da aurtengo kontua. Beste alde batetik ere, nahi behar duzu gero aipatuko du, tartetxo bat egingo du, baina bai. Horren entrenatzele bilari da. Hau oso ondo da, baina horrek gauza batzuk aipatu beharko ditu. Bai. Nik lau izen mainen gainean jarriko ditu. Bai. Ikusiko dugu bero. Hori da. Ez dakit tartetxo bat egin behar duzun hori, baina, bueno, betera bai, kontua bai. Da, eta gero horren buruz aipatuko dugu ere, nola antolatua duten afera. Bai, ez, hori da, itzordu hori aipatu nahi nuen, ekainaren 24ean izanen dela, bada, torren astean berriz ere oroitaraziko dugu, baina bai, aipatu dezakezu. Bai. Bueno, ontsa bertan, aritzen bai. Jaso dut presidentearen WhatsApp bat. Bueno, aipatuko dituzu orduan, gaur ratxaldeen bertan jakingo dugu, bai. Ero orentxe bertan guk helarazteko, entzule guztieri. Bai. Eta orain dikez, barruko kontuak zaila direla, bilerak direla ere, eta bar, da, bueno, hori kontutan hartu. Eta lau izan jarriko ditut mainen gainean. Ados, Lalo bai. Eskobar, Mirandesen egondakoa, Saguntino egondakoa beste bat, Sergi Eskobar, Fran Justo Arenteiroko entrenatzaile bat, nire? Eta gero laugarren bat, hor kiniletan egondera ere Inigo Belete Mendizabal. Real Unionekin, Igor Remerirekin, Unai Emerirekin eta Mikel Bengoarekin, beti txisteratik eta kikatu bat edo untxi bat edo beti ateratzen alda. Beti. Bai. Orduan, bueno, lau izen horiek hortxe bertan plazaratik dut mainen gainean, baino. Normai. Bai. Normai, etortzen alda. Gosea behar duela. Bueno, eta gogotsu. Bai. Eta, bueno, ados ba. Baina ezagutuko dugu, nik uste bero dagoela, baina nik uste datorren orduetan, edo bihar, edo etzi, ez da, azkenean ez dakite, bai. Baina, ja, aurrera doa. Bai. Aurrera doa, gaur amaseia da. Amaseia, hori da, ekainaren amaseia. Baina, eta entrenamenduak, ja, uztailaren 10ean, 11ean, 12ean, ja, hasi behar. Hasten dira. Hortan, da, nik uste dut atzeraperarekin. Bai. Atzeraperarekin dabiltzara. Egia esan, lenguan, Ariz Mujikarekin egon itzela Irunen. Bai. Inaki Goikoetxearekin, bat egin zuen. Baina laguntasun kontuak zirela eta, oso laguna dira. eta esaten zuen, oraindik ez dut sinatu paperik, ba biharamunean sinatu egin zuen, une horretan bertan deitu zioten eta sinatu egin zuen hori betarekin jarraituko duela. Hori da. Eta bere garrantzia du, bera ere Real Unioneko jokalari hoia, Iñaki Goikoetxearekiko jokalari hoia. Zergatik ez Iñaki Goikoetxea bigarren entrenatzaile bezala hori betan. Garai batean hori planteatu zen eta Iñaki jokatu zuen ere, baina ikustu dut Iñaki ondo dagoela Irunen. Nire nago ados, batea ados baztertzea lehen taldetik, baina hori nire iritzia da, nire iritzia ez du balio. Pikutara joango da, ze bani ez naiz taldearen jabea. Bai. Taldearen jabea da Unai Emery. Hori da, bai. Eta kitxo, eta berak nahi duena, alduena egingo du. Ba, Nico Williams fitxatzen balin badu, eta Irunera bi du hiru hilabete duzten balin badu, ondo, hobeto, ez? Bai. Baina, bueno, bai. Hori beste kontua, beste mundu batien dago. Eta hori dena kontutan hartu behar da. Baino, bere ala behar duela entenatzaile bat, bai, erabakiak hartzeko, baita ere, sei jokalari jarrituko dituzte, eta nik uste dut iru lau ba, kontratua berritu dutela ere. Hortik aurrera, ba, ikusik duze jokalari berri, ze entenatzaile berri, eta demoraldian nola, aurre demoraldian nola, eske bere ala zuko porrak hartuko dituzu guztailean edo... Hori da, baino, bai. Baino bertaratzuk ez, hori da, buetatuko dira. Bere ala, bere ala lana hortxe bertan dugu, eta dena horrela antolatuko da. Bere ala, eske, bere ala. Bai, bai, bai. Epatzen du bere ala, eta denboraldia amaitu zuen ja, hain duela, hiru aste. Hori da, pasatu da denboraldia. Denboraldi berria, eta aurre denboraldia berrez hemen dugu geure arte. Bai, egia da. Bere ala nahi egin nuke jakin, norrezango den, Realun. Hori da, hori da. Entrebatzailea. Bai. Nola beti gazteko abagik gondorren, hori dugu arazori. Dago, bai. Egin dago, dugu arazori. Bai, egia da, ba datuzen orduetan edo egunetan, bai. Pentsatzen dut jakinen dugula eta horren berri ere emanen dugula. Bukatzeko, gai honekin bukatzeko, aipatu nahi nuen ere, baldu den uztailaren 21ean, ba, aipatu duzun bezala, ez gara hemen egonen, oporretan egonen gara, baina apuntatzeko ez, agendan apuntatzeko izanen da itzordu hau, Errealak eta Osasunak Euskal Herriko txapelako fin ala jokatuko dutela Estadio Galen. Beraz, ba, bi talde horien zaleek ere aukera izan dute. Bai, eta Euskal Herriko txapela jokatu da Irunen. Bai. Eta jende ugari ere. Bai, eta nik bai, uste bai. Dut aurten diren bezala gauzak eta Osasuna den bezala, Arrasatarekin eta talde guztiarekin eta Erreala den bezala. Bai. Eta nik uste dut norgehiagoka zoragarria dela, bai, Euskal Herriko txapela jokoan. Bertan, ez dakit, pentsatzen dut egongo dira Lenormand, atzo Espainiako selekzioarekin jokatu zuena, bai. Gero bestalde batetik Merino ere bai, eta Zubimendi. Bai. Eta Barrene, Barrene Etxea ere bai, bai, eta gero Patxeko ere bai, hortxe bertan. Hori da. Bat Nafarra dugur. Bai. Eta nik nahi nuke ikusi, a ber, noiz azaltzen den karrikaburu. Ja, bai. Leganesera utzi zuten, eta animalolidiak ez zeia bertan behera elitu zen, eta ez dakit karrikabururekin zegartatuko den. Bai, bai. Horain, eh? Nola den fugulan, eh? Bai. Kili kolo azkenean gelitzen zera. Jorge Agirre zure laguna bai. Lekua, bai. Lekua arrautu du. Atximandu. Hori da, hori da. Bai, bai, bai. Bueno, Osasuna. Bera ere, hori da, Iruña aldera joanen da, Osasuna promesasen arituko da datorren denboraldian. Eta, bai. Leku aski erosoa, eta nik uste dut gaur egun Osasuna dagoela. Bai. Bai, bai, bai. Une on batean. Bai, hori da. Ez, bai, ikasteko, garatzeko, eta bere, bai. Bere aukera izango du. Hori da. Eta nik esaten dut, bere aukera izango duela nire ustez lehen taldean ere. Bai. Donostian ez da hain erraza izan. Hori da. Xabi Alonso beti maitagarri izan du. Baina ez maitagarri, ez jokalari ona delako. Bai, bai, bai. Eta bain izango dizu dut gauza bat, baina esaten aldu hori. Zerren erran edo. El flako. Ah, hori da. Bai, bai. Gari batian Johan Cruyff el flako ditzen. Hori da, hori da. Bueno, bat zen entrenatzaile bat. Bai. El entrenatzaile bat, eta kit sartzen aldutan, bueno. Deitzen ziola el flako zuri. Hori da. El flako de Lesaka. El flako de Lesaka. El flako de Lesaka deitzen ziola. Lesakako argala. Hori da. Eta, bueno, ba, esaten zuen kalitate diko jokalaria zela. Bai, jokalari ona zela. Oso, jokalari ona. Eta nik uste dut ere, bere, uste dut esango bere, bigarren aukera, baina izango duela berriz ere. Bai. Beste leku batean bai. Bere lekua eta bere burua kokatzeko. Bai. Uste dut jokalari ona dela. Bai. Jarraipena egiten malin duzu, ikusten du mohimenduetan, taktikoki, fisikoki jokalari ondo prestatu dela, eta nik uste dut alde horretatik berken bai. Ba, jarripen bat egin, eta sorte ona izan dezala. Hori da, noski. Ero beste jokalaria berrega atletira joango direna, Marton atletira joango da, nik uste dut Kortajarena, Kastilondik Hurbil ibiliko da, eta gero beste jokalari ba, Sansek eman zituen bere zerrenda eman du, eh? Bai. Eta alde horretatik, ba, baina horrenik Irunen ez dut jokalari ikusten. Ezkurdia egon zen garaietan, Arana ez dakit nola ibiliko den, baina bueno, ikusiko dugu atezainak ere bai, esaten duten Marrero igotuko dela lehen taldera, zubi aurre nahi du hemendik ateratu, eta Aiensa Soriako, Numantzeko Soriako do atezaina ba, bueltatuko dela, bueno, ikusiko dugu errelak nola antolatzen duen bere taldea, datorren urtean, Europako maila, ba, ba, gorra izango da. Gaindizteko eta arazoak izango dira, noski bai, beste mail batean gaude. Bai, bai. Eta horre ere Arrobiaren laguntza beharko du. Noski. Denboraldi zoragarria Sanserena nere iritziz, bai, nere iritziz, bai, bai. Irundar baten agindupean, Sergio Franciscoren agindupean. Horri da, Alkorrekon mirakuluz gainditu egin zuen kanporaketa, baina bai. Kitxo, hortxe bertan duzten du. Horri da, horri da. Ba, honekin bertze gai batzuetara pasatuko gara. Bidasoara pasatuko gara orain, eta hemen aipatu behar dugu, ba, lehen mailako Ilkapon Darribian ari diren Javier Gaztamintza, Indika Bamba eta Jonander Iribar, ba, elduden aurre demoraliko prestakuntzak Bidasoaren lehen taldearekin eginen dituztela, lana Hondarribiko taldearekin txandakatuz ere. Gaztamintza, Bambak eta Iribarrek azken denboraldian Bidasoak garatutako teknifikazio programan parte hartu dute eta helduden urtean ere ba horretan lanean segituko dute. Urrats bat gehiago emanez eta aurre denboraldia ba lehen taldearekin prestatuz. Gaztamintza eta Bamba irundarrak dira, 2008 urtean jaiotakoak, eskuin eta ezker hegalean aritzen dira urrenez urren eta oraintxe bertan bukatu den denboraldian Euskaligako juvenil taldean eta BM Bidasoa Irunen aritu dira. Horrez gain, Bamba lehen mailako filialarekin ere partidu batzuk jokatu ditu. Jonander Iribar berriz, Zumaiakoa da, aurreko bien urte berean jaiotakoa, ezkerre galean aritzen da beran eta Espainiako selekzioko beko kategorietako deialdietan izan da, Pulpo Eskualoi taldean ez da, eta urtengo denboraldian hor aritzeaz gain, Artalekuko teknifikazio saioetan ere aritu da. Aurreko Iruen egoera berean izanen da Jakub Sladowski, Poloniako junior mailako pibotea, helduden bi denboraldietan Bidasoan jokatuko du, baina lehen mailako Arrobiko taldean ere arituko da. Programa hau martxan paratu zuten lehenbi jokalariak Gorka Nieto eta Martin Santano izan ziren, euren gibeletik jokalari gehiago etorri eta etorriko dira. Eta dagoeneko ba, programa horretan bertan izan diren bortz jokalari Espainiako junior selekzioaren deialdi berean sartu dira. Honek ba, aintzat hartzen du edo bueno, hor mai gainean jartzen du ez, Bidasoak Arrobiari ematen dion garrantzia eta Arrobiarekin ba, lanean segituko dutela eta... Eta hori dela, ez, klubaren ardatz nagusietako bat. Ez da, Jean Pierre? Bueno, egosiko, Bidasoa lana ere badu, eh? Bai, bai, noski. Lehen taldearekin erran nahi duzu, ez? Eh? Lehen taldearekin erran nahi duzu, edo? Bai. Ah, bai. Ni lehen taldearekin, bai, esaten. Bai. Ni lehen taldearekin. Eta, bueno, egosiko dugu zertatzen dut, eta orokorrean nola garatzen diren afera guzti hauek. Julen Aginagaldek ere lana badu, bai. Alemania joango da, koloniara, badakizu Final Four jokatzen dela asteburu honetan. Bai. Eta harremana estuak ditu, jokalari batzukin, eta nik uste dut eskubaloi munduarekin ere bai. Nahi nuke pentsatu, Zeba, mugimendu handi bat egiten du Bidasoak alde horretatik. Julen Aginagaldi bertan egongo da, Jakobo Kuetara bertan egongo da, Borja Burgete bertan egongo da. Bai. Eta jakin behar da, diru zain bat bidaiak bidaiatuko du? Zer bat, diduz hainbatek bidaiatzen mani badu, fitxaketa bat izango da. Bai. Ez dut esaten lau talde horietakorik, eh? Bai, bai, bai. Mm-hmm. Baina? Baina, ez dakigu horre ere zen momentan. Jure Mujikaren apostua da, orain. Mm-hmm. Mm? Bai. Lehen lerro horretan. Baina, denok dakite, eta zu jokalariekin hitz egiten duzu, Bidasako jokalariekin hitz egiten duzu, eta esaten dute beste jokalari bat behar dugu. Mm-hmm. Arnasa hartu behar dugu. Bai. Arnasa, bitxat. Eta ez zuzen ere Rodrigo Salinaseko itamala urtekin, ba, bere lekua hartu behar du, baina Rodrigo Salinasek ez du jokatzean algerno irzen bezala. Mm-hmm. Oen duela irua lau aste. Bai. Ez du irurugoi minutu edo berri tamar minutu jokatzen al. Mm-hmm. Behar du ordezkari bat. Bai. Eta alde horretatik hori kontutan hartu behar da. Eta hor bertan, oraintxe, Jone Mujika dago, baina Jone Mujika oraindik ere urrats bat gehiago. Ikusi dut urrats handi hori eman dutela joan den urtean, Enkorreka Nietok, Furundarenak ere bai. Bai. Beste urrats handi bat, niretzat jokalari zoragarria da, Asier Nieto. Mm-hmm. Ikusi dut lan hori egina dela. Eta gero ez dugu inoiz aizpatzen, baina atezainen lana ere, datorren urtean ezberdin izango da. Bai. Eta erraza horrelako liga batea iristea eta lehen urtean Arbabuik eta Jakubizkirniak bere lana ba, betetzea behar den bezala, ba, arazoa dena berria da, hizkuntza berria da, bai, jokalari berria da, jartik ezaldia berria dira. Mm-hmm. Aurten ja ezagutzen dituzte kiroldegiak, neurtzeko distantziak, ezagutzen dituzte beste jokalariak, ezagutzen dituzte arazo guztiak direnak, alde horretatik, porzentaiak, non egin ditugun akatsak, non ez, eta ikustu dut ere abantail bat dela hori. Mm-hmm. Taldea osatzen ari dela oraindik, hori ulergarria dela, jokalari batekin, ba, nik uste dut zale guztiak eta jende guztiak mugitakela ba, mm-hmm. Postasun. Baino, hor, ba, gizu kontua nola den, adibide bat emango dizut, Logroño taldeak orain dirua nahi du, 150.000 euro eskatzen dio udara, Logroñoko udalari, ba, Europan parte hartzatzeko. Ja, klar. Sobalek esaten du ere, bai, baina iragarkietako sistema bat jarri behar da, kiroldegietan. Gehiengoak ez dituzte, baino Bidasoak lan hori egina du, mm-hmm. aurretik. Bai. Foru aldundearekin batera, egin zuen joan den horretean. Mm-hmm. 150.000 euro kostatu ziren, bai. Lan hori egina dago, bai. Aurretik. Orduan, zati hori ere, ja, pasatua da. Mm-hmm. Beste gauza bat. Zergatik Granollersek, adibidez, bai. Indarra galtzen du. Zergatik galtzen du indarra. Esteban Salinas Irunera bueltatu da, mm-hmm. Jan Gurri beste leku Portugalea ustu joan dela, Varela, Valera Barasan dago, Rangel San Rafael Ligan Frantzian dago. Zergatik hori. Ba, bere aurrekontua berezia delako. Mm-hmm. Diru bat aurrekontu normal batean, eta gero beste diru ordainketa batzuek horrelako moduan, kili kolo. Bai. Eta orduan hori ja orekatu behar da. Mm-hmm. Denok aurrekontu bera behar dute alde horretatik. Eta ja arauak denok bete behar dituzte. Bai. Ez batzuek bai, beste batzuek ez, eta... Mm-hmm. Denola jokatzen da jokalari ukraniarra honek, adibide bada, sin finen. Eta ez Irunen, Irunen zerga kontuak eta beste kontuak kumplitzen didelako. Mm-hmm. Eta nik uste dut hori kontutan hartu behar dela ere, eta dirua balima dago garatzeko taldea, hobetzeko taldea, fitxatuko dute. Beste naz, baina nik uste dut itxaropena izango nuke, beste jokalari bat, aurten ba, izango dugula. Mm-hmm. Eta horrekin batera, bat aldea prest berriz lanera. Bai. Eta nik uste dut ere Europatik gonbidapena hori iritsiko dela. Bai. Baina susmoa dira, ez dut... Hori da, ezta... Ez dut paperik, bai. Susmoa da. Bai. Askotan behar dugu hemen zer esan. Bai. Zure iritzia dena da, ze susmo duzu, ba nik uste dut baietz, eta beste bai. Jokalari bat izango dugula ere bai. Bai. Gero, agian... Gero zer gertatzen den. Zer gertatzen den hori beste kontua da. Gero, bai. Aztu zaitu entxe WhatsApp bat jaso dut. Fran Justo izango litakete erranuneko entrenatzailea, eh? Baina hori ere ez du ziurtaratzen. Hori da. Baina entzuleek nahi dute jakin gutxi gora bera. Zerbait. Nundik dagoen. Bai, bai. Ados. Ba, hor utziko dugu bai Real Unionekoa, ez? Bai, orain aipatu berri duzuna, bai. Bai, bai, bai. Bai, bai, bai. Hori da. Pusuko dugu. Bai. Eta bertzalde, ba, Bidasoako bazken ukituak edo, ez? Erranen dugu. Ba, hori da. Datozen asteetan pentsatzen dut izanen dugula bi hauen berri eta hemen arituko gara hortaz. Zu, eskubaloiak du, baina egoera oso korapilatua. Bai. Leonen esaten dute ez dala jokatu behar liga, baina esaten hori Leonen. Bai, bai, bai. Leon behar zu, beti prest direla lokatzan ondo muitzen dira. Bai, bai. Ez dala jokatu behar, bai, beste kontua. Hori da. Hori beste kontua. Bain bertan behera joango da Europako Superkopa, Espainiako Superkopa hori. Zer gertatzen da, Blázquez, Paco Blázquez, presidentea, Federakuntzako presidentea bere gain hartu ditula gaurza batzuk berriz ere, eta Asobal horrekirikolo da bilera, ez da horko kontua, ez da bai da horretan, zarata horretan, ba, garailerik ez dago. Baina, izkutatuta balin bazaude hor, hobeto. Bai. Hobeki, eta azpitik lan egin. Bai. Euskar Bentuak hori esaten du, azpitik lan egin, zure lana bete, taura hauak bete, eta kanpuruntz beste batzuek oiuk eta marrumaka, Eta ondorioak izaten ditu oiuak eta marrumak. Bai, bai, horrera da. Leonen lasai izan dute, ez gara hasiko jokatzen. Bai. Da, lasai. Bai. Horrela, jodetu da fera. Ados, ba horrekin bai, bukatuko dugu Bidasoa eren inguruan, ez? Ditugun berriak eta aipatugun bezala, ba, datozen saioetan ere, arituko gara azken berrietaz. Bertzalde, Irungo 16 Kirol Elkarteek uda 2023 Kirol Jarduera kanpaina aurkeztu berri dute udalarekin lankidetzan, surfa, piragua, aulki mugikorra, padela, tenisa, alterofilia, futbola, eskubaloia, errugbia, maitenisa, atletismoa, gimnasia erritmikoa, igeriketa edo eta xakeak osatzen dute eskaintza 6 eta 18 urte bitarteko neska mutikoentzat. Borja Olazabal kiroletako udal ordezkariak oroitarazi duenez, urtean zehar egin hoi ez dituzten bertze kirol batzuk probatzeko aukera ematen dute udaleku hauek, eta deialdi berezia luzatu die neskei. Haientzako eskaintza bereziak antolatu dituzte aurreneko aldiz, Real Union eta Mariño klubak adibidez, dagoeneko 21 neskek izena eman duten futbol kampus antolatu du, eta zentzu honetan, aurtengo eskola kirolaren kasuan, Irungo eskolarteko nesken 119 baizik ez du parte hartu Gipuzkoako bertze eskualdetan, batez bertzean, 165koa denean. Hau dela eta, Irungo udalak eta Irungo eskole kala adostuta heldu den ikasturtean, eskola kirolaren formatoa birplanteatuko dute eta berriz ere neska eta mutil talde bananduak antolatzea erabaki dute. Azken azterketen arabera, talde mistoen dinamikak ez baitu nesken parte hartzea areagotu, kontrakoa baizik. Olazabalek aitortu du, arazoa lantzen ari direla, baina bertze faktore batzuk ere badaudela errealitate horren gibelean, izan ere, Irun Hondarribian 2000 aurretak gazte baino gehiagok parte hartze dute dantza akademietan eta 189 neskak dira. Eta egin duten diagnostikoan horrek ere eragin handia du kirolaren parte hartze apalean. Nola nahi ere, klubek ere indar bat egin dute euren udako eskaintza deialdietan neskak animatu nahian. Eskaintza osoa eta loturak ba Irungo udaleko webunean daude eskuragarri. Eta orain ba adituko dugu prentsaurrekoan Borja Olazabal udaleko jarduneko kirol zinegotziak errandakoan baita Irungo kirol klubetako zenbait ordezkariek ere, tartean Santiago Tarrakeko Jone Otaño, Central Surfeko ordezkariak edo Real Union eta Mariño kantolatutako kampuseko ordezkariak ere. Beti esaten dugunen bezala, ba, urtean zehar kirol asko egiten da Irunen, mota ezberdineko kirolak eta normalean ba, neska eta mutilak badaukate bere kirola eta kirol hori egiten dute, baina niri beti gustatzen zait esatea udako garaia oso ona dela ba, beste motatako kirolak frogatzeko. Ni uste dut ba, denokorlakoak egin ditugula, ba, urtean zehar talde batean gaudela edo kirol bat egiten dugu, baina gero udan zehar ba, beste kirolak frogatzeko ba, oso aukera bikaina da, eta ba, Irunen ditugu klube pilo bat, kirol ezberdinak egiten dituztenak, eta ba, hoiei esker ba, lortzen dugu ba, horrelako sare handi bat edukitzea, eta ba, Irungo ba, neska mutilak aukera asko edukitzea ba, kirola egiteko urtean eta udan zehar. Aipatu duzu udako udan ba aprobetxatu beharra dagoela beste kirol batzuk probatzeko, bakit ez dela eskola kirola, ba kirol kluben eskuti baizi, baina bakite ba kezka badagoela Irungo udalaren partetik ba eskola kirolan adibidez nesken parte hartzea oso apala delako Irunen Gipuzkoako beste eskualdekin alderatu, ez dakit ba 10etik 2 edo ba Gipuzkoan 10etik 6 denean, ez dakit deialdi berezirik egin nahi duzuten udan ba neska hoiek ere ba kirol desberdina probatu. Bueno, datu horiek baditugu, azterketa bat egin dugu azkeneko hilabetetan ba, nesken ba, kirolean ba, daukaten partizipazioa handitzeko edo eskola kirolan daukaten ba, partizipazioa egia da, ba, Irunen daukagula ba, beste klub mota batzuk non neska asko ba, egiten dute ba, kirol ezberdinak. Adibidez, ba, gimnasia ritmikan ez dagoela sartu eskola kirolaren barruan ba, neska pilo bat daude ba, kirola egiten, eta ere Irunen badaukagu beste ezberdintasun garrantzitsu bat badaukagula ere Irunen dantza eskola pilo bat, eta dantza eskola horietan ere baditugu detektatuak daudela neska pilo bat, eta badakigu ba, eskola kirolean ez direla hainbeste sartzen, baina kirola egiten dutela, eta azken fin batean gu nahi duguna ba, neska horiek kirola egitea, baina egia da ere bai ba hemendik deialdi bat egin dezakegula, eta ba ingurungo neska guztiei ba animatu udan zehar behintzat ba beste kirol batzuk frogatzera, eta bueno, hemen ere ikusten den dezutenen bezala ba neskak ditugu kirola egiten dutenak, ba maitenisa padelarekin Santiago Tarratik ba Jon ere etorri da, eta bueno, beste kirol guztietan ere neskak parte hartu dezakete, eta horretarako ez dago inolako problemarik. Lan hori egiten ari dugu ba kirol arlotik, badakigu edo uste dugu agian aldaketa batzuk egin beharko direla, asko hitz egiten da zein den aukera hobea, ez? Talde mistoak egitea edo alde batetik neskak egotea eta beste aldetik mutilak egotea, azkeneko urtetan tendentzia edo izan da ba talde mistoak egitea, baina azkeneko ikerketak esaten dute hori ez dela ona neskentzat, ze ba kirolan hasten diren ba neska asko ez dute ba gustoko klaseko ba mutilekin edo kirola egitea, edo ba nabaritzen dute adibidez futbolean edo aritzen direnean ba gelako mutilak ez dietela baloia pasatzen, eta hori ba frustrazioa generatzen du, eta kirola ba ez egitea eta edo ustera bultzatzen dute, eta horregatikan ba egin dugun azkeneko azterketan eta ba zer gertatu den ikusita ba agian mota horretako aldaketak egitea ere ondo egongo legoke. Ba, batez ere guregan hurbiltzea, ba Bidasoa ibaira hurbiltzea, eta ba hori lehen komentatu dugun bezala bazkenean gure kirolean bai neska eta mutilen arteko desberdintasun hori ez da somatzen, eta nire ustez oso erakargarria dela ba aur guztientzat, ze denak elkarrekin daude uretan, naiz eta kirol oso individuala izan, baina beraiek uretan egotea udara guztia oso polita da, eta kriston horitzapena guzti ditu. Bai, azkenean Bidasoak ematizu beste perspektiba bat herriaren beste perspektiba bat, eta nik uste oso garrantzitsua dela Bidasoa ezagutzea, eta aurten batez ere egin behar dugu pixka bat indar pixka bat jarri behar diogu horri, ez? Bidasoako historiari, Bidasoko kontuei eta guzti hori ere trasladatu nahi dugu aurrei edo datozen aurrei ere. Bai, ba, hoize, hasten da ja beroa, eguraldi ona, eta horrekin batera ba, udalako surf ikastaroak, bai, hasten gara egiten. Orduan hori, hasiko gara ja uztailean surfeko demoraldiakin, bai, udalako demoraldiakin, eta pues hori esplikatu dazkagula talde ezberdinak, koizetan dazkagu bitxanda egiteko, eta txaldean beste bat, eta surfeko saioak irautzen dute ordu ba, bi ordu tala ordeneko saioa dira. Bai. Taldea egiten dira zen nibelaren arabera eta dinaren arabera. Egia da udaran gehienak ikasteko, bai, lehenengo pausak emateko ikastaroa diala, eta goia urtean zehar, dazkago baita ikastaro gehiago, nun ja ikasten ditugu, pues, surfeko ba, maniobra zuenak egiten, eta ja, olatu handiago ekin, ta, eta bar. Kursiak dia azteka, bai, aztenetik ostiralera, bosteguneko saioa, bueno, aztebeteko saioa dia, bai, eta gero dazkago baita aukera egiteko bi, iru, lau, aste, bost, zein, nahi ez dutena, bai. Aste garen kopuren arabera, pues, dazkago eskaintza ezberdina eta oferta ezberdina, bai. Endaiako ondartzan egiten da? Endaiako ondartzan, oida, beti bezala, endaiako ondartzan, eta justo egoten gara Hondarribiko aldian, bai, Espigoiko ezkerreko aldian, bai. Eta, bueno, gugaude oso kontent, eta gira da hori urtean zara ideala talde gehiago ateatzen, eta ja ikasle gehiago, nivel gehiago ekin, baita zikera surkampak egiten, eta juten gara pues, Galizira surf egitera azte bete, ja nivel handiagoa duten aurrekin, eta hor txego, bai, gira san oso kontent, hori udara ziko da, eta ja gure temporada altua, eta tope lanien. Bueno, Real Unionen aldetikan udako kampusa antolatzen dugu berriro, Uztailean izango da, lau aste, Real Union bezala bakarrikan mutilentzat egingo dugu eta bueno, realunionclub.com web orrian aipatu dagola informazio guztia eta gero ere aipatu Marinorekin batera aurten jarriko dugula martxan ere neskentzako kampusa. Marino Real Union deituko da. Kasu honetan Uztailean izango da, baina bakarrikan bi aste. 17tik 28ra aipatzeagatik gaur goizeko datuak dira lehenengo asterako 21 neska dauzkagula puntatuta ja eta bigarren asterako 17. Ba jendea animatu bai Real Unionen mutilen kampuserako eta bai ba Marinorekin batera egingo dugun nesken kampuserako. Futbola zarituko gara berriz ere izan ere asteburu honetan, zehazki bak gaurtik aintzinera igandera bitarte Tximis Cup txapelketa ospatuko da Hondarribiko Hondartza kiroldegian. 14 eta 17 urte zazpiko taldeak eta veteranoak ere arituko dira emakume futbolarien txapelketa honetan. Nazioarteko lehiaketa da eta beraz asteburu honetan Hondarribiako zelaian ikusi ahal izanen ditugu Paris Saint-Germain, Real Madrid, Suediako Malmo, Atletico de Madrid, Osasuna, Eibar edota Kiriat Gat Israeleko taldea ere. Beraz, aukera duzue Hondartzara hurbildu eta ba nazioarteko emakumeak futbolean aritzen ikustea. Bertzalde, bihar arratsaldeko 6etatik aintzinera, Urantzu pilotalekoan boxeo txapelketa izanen da, berriz ere berreskuratu dute ekitaldi hau Irunen eta Borja Olazabal Irungo Jarduneko kirol zinegotziak eman digu honen berria deituko dugu. Bai, egia esan da, boxeoa Irunen garrantzi handia izan zuen orain dela urte batzuk, gero beste urte batzutan ba, desagertua edo ia desagertua egonda, baina azkeneko boladan Irunen baditugu gimnasio desente nunen boxeoa egiten den eta Irungo jende asko ba, boxeoa egiten ari da. Iritzi zitzaigun ba, aukera Team Latigorekin ba, hemen belada bat edukitzea Urantzu pilotalekuan eta ba, askotan kontatu egin dudan bezala ba, niri horrelako proposamenak iristen direnean ba, normalean baiezkoa ematen dut. Zeozer polita, profesionala baldin bada ba, aurrera egiten dugu eta ba, datorren astean ba, hemen Irunen ba, edukiko dugu ba, boxeoa amaterra baina ere boxeo profesionala Latigorekin. Gainera ba, mundu guztia dakin bezala ba, Latigo Europako txapelduna izan da eta Italian galdu egin zuen txapelketa hori, baina berriro izan nahi du Europako txapelketa, eta Irungo, Irunen egingo duen ba, borroka, ba, aukera emango dio, irabaztienen baldin badu, eta hori espero dugu ba, berriro Europako txapelketa lehiatzeko. Horrela ba, eh? Bai. Gauean biziko da boxeo giro hori. Hori da. Pisua jakingo dugu ba, San Juanen barantzan bertan. Bai. Arratsaldean, gaur ontsi bertan. Mende bi orduta bai. Diru ba, gaztelu mendeuk inguruan, udala, barzarki eta bueno, inguru hortan kale nagusian. Hori da. Hori gora ikatu behar da. Eta profesionaletan izango dugu Mojikan Nikaraguako ordezkaria eta Perez, Sebas Perez errenderiko boxealaria. Bai. Orduan, ba, oraindik sarrerak salgai direla eta, baina Errenderin, Irunen, Endaian ere bai, ba, giro handia, eta giro zoragarria izango da, eta aipatu dugun bezala, Irungo plaza garai batian bai. Bere lukua izan zuen boxeo munduan, iruditamarrako amarkadan, eta gero lagerioko amarkadan, baina geroztik, aldo egin zuen pikin ban, baina berrez ere nahi dute zeo zer osatu alde horretatik. Bai, hori da. Ba, oroitu, bihar erratxaldeko seietatik aintzinera izanen dela hau, eta sarrerak oraindik ere salgai daudela sarjia ostatuan uste dut, ez? Horrela, bai. Eta hori detan, baina alkiak, aurreko alkiak gutxi direla, bai. Eta berda, 5 eurotan alatu guztiz ere, 20 eurotan ba, beste, bai. Beste sarrerak. Hori da. Bertzade bihar ere Jaizubia Hipika Klubak 28. Samartzial torneoa ospatuko du. Honen inguruan gehiago jakiteko Xabi Berrotaran klubeko zuzendari teknikoarekin izan gara. Adituko dugu. Asteburu honetan egiten dugu azkenean aurten egiten dugu larun bata Samartzialeko lehiaketa da 28 edizioa eta hori hasiko gea goizuko 10etan. Eta, bueno, egun guztian izango da lehiaketa. Froga dire txikitati handiak eran, da handiana da metro eta 30, dago irekita jendia ikustea etortzekoz, eta etortzen da jendia kanpotikan, batzuk etortzen Gasteizetikan, bestia Bilbo aldetikan, eta, bueno, egongo egun da 20 irtera, ikusteko da, bueno, dire proba politak, goizean atiko umiak, poniak indarrela eta gero ja pixkat berandugo guardian aldea izango dire froga handiak eta hor ja bueno hori ja dire helduak astia baita ere zaldiakin eta hori azken froga izango da Gran Premio San Marcial eta hori dire proba batzuk dire desempatek indarrela eta bueno ikusteko dire nahiko politak eta hori bueno jendean edo etorri ikustea, bueno, animatzen dugu jendean ikustea. Ba hori da, horre ere itzordua izanen duzue, Jaizubia Hipika Kluban, San Martzial torneo ospatuko baitute bihar, egun guztian zehar, eta ba, Xabi Berrotaranek azaldu egun bezala, ba horre izanen dira txapelketa ospatzen, eta bueno, ba, animatu jendea, ara hurbiltzera. Santiago Tarra klubeko piraguistek ere itzordua izanen dute, Bainolesen bihar Espainiako maratoi txapelketan arituko dira hain zuzen ere. Juvenil mailako kabat kategorian, Jon Cecilia Martinezek, Aimar Miranda Lukasek eta Unai Rojo Aginaga hartuko dute parte, veterano maila berriz Ibon Uarte Landaetxe izanen da uretan. Beraz, ba, horrere, Santiago Tarra klubeko piraguistek ba, segitzen dute leian eta hor dute Bainolesen bihar itzordua. Pilota zarituko gara, orain izan ere emakume Masters Cupeko San Fermin torneoaren finalerdiak Elizondon jokatuko dira bihar, arratsaldeko 6:30 hasiko da jaialdia, eta lehen partidan Goiuri Zabaleta eta Gaminde Aldai eta Kapellanen kontra arituko dira, bigarrenean berriz Zarri Zabalaga eta Osez Garai eta Galeanoren kontra. Jaialdi ezin hobe batean erabakiko da Elizondon emakume Masters Cupek antolatutako San Fermin torneoko finala. Bihar errandun bezala, larunbata arratsaldeko 6:30 hasita jokatuko dituzte bi finalerdiak Baztango udalaren laguntzaz antolatutako jaialdian. Uztailaren 8 ospatuko da finala Labriten eta hor egon nahiko dute denak, horren aintzinetik, ba finalerdia jokatuko dute bihar Elizondon. Mendabian jokatutako aurre kanporaketen ondotik Goiuri Zabaleta eta Gaminde, Aldai eta Kapellan eta Arri Zabalaga Osez Garai Galeano dira jokatuko diren finalerdiak, eta ikuskizuna ba ziurtatua dago pilotarien maila ikusita. Garai Galeano eta Zabaleta Gaminde indartxu eta konfiantza handiarekin helduko dira itzordu ontara, eta beti favorito diren Aldai eta Arri Zabalagak onena eman beharko dute Iruñeko finalean izan nahi badute. Aipatu dugun bezala, oroitaraziko dugu berriz ere, bihar larunbat arratsaldeko 6:30 hasiko dela Elizondoko Baztan udal pilotalekuan, baina txapelketako partidaren aintzinetik herriko pilotari gazteek ere etxekoen aintzinean zuriz jantzeko aukera izan dute. Txaruta elkartea lan handia egiten ari da emakumeen eskupilotaren alde, eta Robiko neskatikoendako ba aukera paregabea izanen da biharkoa. Bertzalde bihar beran ere bertze itzordu bat izanen da, mendi bizikleta ibilaldi eginen baitute. Udazkenetik udaberrira aldatu du gure txoko elkarteak berako mendi bizikleta ibilaldiaren aurtengo edizioa. Altzateko besten barrenean eginen dute aurten, eta ba, honek emanen dio hasierain zuzen ere Altzateko bestetako bigarren egunari. Lasterketan voluntarioak ere eskatu dituzte, eta ba, nahi duenak Jamotenera hurbildu beharko dira goizeko 9:00 bihar. 29. edizio izanen da aurtengoa, eta parte hartzaileentzako bi ibilbide izanen dira. Alde batetik, helduek 1200 metroko desnibela duen 32 kilometroko ibilbidea osatu beharko dute, eta 8 eta 14 urte bitarteko aurrek 300 metroko desnibela duen 11 kilometroko ibilbidea. Izena ematea irekia dago, eta esteka baten bitartez egin beharko da, baina bihar ere egunean berean izena emateko aukera egonen da goizeko 8:00 hasi eta 9:00 arte. Aintzintik izena ematen dutenek, ba, federatuek eta bazkideek direnek, 15 € ordaindu beharko dituzte, eta federatu gabeek edo bazkideak ez direnek, 20 €. Bihar ere, ba, prezioa aldatuko da, eta bihar izena ematen dutenek, 20 € ordaindu beharko dituzte. Bi martxak goizeko 9:30 hasiko dira Jamotenetik, eta bertan bukatuko dira, bidean Anoa postuak egonen dira, eta bukaeran ere gosari izanen da gure txokoa elkartean. Gainera, parte hartzaile guztientzat opariak izanen dira, eta zozketa batean parte hartzeko aukera ere izanen dute. Gure txoko elkarteak eskerrak emana izan dizkian tolaketa lanetan aritu direnei, zein opariak ematen dituzten enpresei ere. Hauek dira hain zuzen ere, ba, opariak banatzen dituzten enpresak: Atea Bike, Biok, Martiko, Elmuga Bizikletak, Caja Rural de Navarra, Sastrako Kirol Zerbitzuak, Garmenditegiz eta Lesakako Udal Kiroldegia. Beraz, hori orduzu itzordu hori ere, goizeko 9:30 beran, 29. mendi bizikleta ibilaldia. Eta bukatu aintzinetik ere aipatu behar dugu, ba, urtero Miguel Indurain Fundazioak beka batzuk banatzen dituela Nafarroko kirolariei, eta lehen urtean eskualdeko batzuk jaso zituzten beka horiek aurten ere errepikatu dute. eta ba Nafarroko kirolarien tartean ba eskualdeko eta bidasoaldeko zenbait kirolarik jaso dute. 336.814 € banatu dituzte beketan eta eskualdeko kirolariei dagokionez, ba Adur Etxezarre eta eskiatzaile Aresoarrak, Oian Kanabal eta Joseba Aldabe pilotari Igantziarrek eta Julen Retegi Eratxundarrak, Nerea Sorondo aizkolari Beratarrak eta Betegazteko Sokatira taldeko kidek eskuratu dute. Nafarroko gobernuaren esku dagoen Miguel Indurain Fundazioak Nafarroko 146 kirolariri eman dizkia urteen bekak 2022an lorturiko emaitzak direla eta. Denera ipatu dugun bezala 336.814 € banatuko ditu ekainaren 22an Iruñeko Navarra Arenan eginen den ekitaldian. Eskualdeko kirolariei dagokionez programa olimpikoaren baitan Aresoko Adur Etxezarre eta Rezola eskiatzaileak 9.000 € jasoko ditu. Euskal Pilota programan Oian Kanabal Etxarte eta Joseba Aldabe Etxeberria Igantziarrek 1.200 € jasoko dituzte eta Julen Retegi Altzugarai Eratxundarrak 850 €. Eta Herrikirol programan Betegazteko Sokatira taldeko kideak izan dira beka gehien hartu dutenak. Honela 350 € jaso dituzte Inigo Altzugarai Legazkue, Ainhoa Etxegarai Algorriaga, Aitziber Goienetxe Batiz, Irantzu Goienetxe Batiz, Ane Gurrutxaga Errandonea, Unai Gurrutxaga Errandonea, Amaia Leizai Gartzabal, Maialen López Tapia, Ander Michelena Diaz, Carmelo Michelena Michelena, Jose Angel Michelena Michelena, Beñat Ordoki Teietxea, Julen Palenzuela Etxepare, Carmele Pikabea Balestena, Pascual Taberna Zubiria, Gerardo Teietxea Izpuru, Oskar Teietxea Martiarena, Ainhoa Ubiria Sarasola, Maria Jantzi Irigoien eta Beñardo Jantzi Michelena tiralariek. Hau ez gain, berako Nerea Sorondo aizkolariak ere, 250 € hartuko ditu. Ba, ezakit bukatu aintzinetik zerbait gehiago aipatzerik dugun, bai? Bai. Eta itzordu garrantzitsuak. Bai. Arraun mundua, gueltatzen da berriz ere. Eta arraun mundutik aipatu behar da bi Ardoni Banelu itzunen. Bai. Ibarra Euskal Herrian, bertan, badia zoragarri horretan jokatuko duela lehen froga, bigarren mailakoa, bai. Arraze bat deitzen dietena. Eta hor, estropadak izango ditugu, hain zuzen ere San Pedro, San Juan, Lapurdi, aurten osatu du talde oso garrantzitsua Lapurdik, eta bertan Lapurdi Donibanelu Itzunen parte hartzaile izango da, bai Zumaia, Zarauz, eta Hondarribia bigarren taldea, ba, parte hartzaile. Bihar lauak laurden gutxitan jokatuko da, bai. Lehen estropada, eta bihar Ipar Euskal Herria. Zu badia zoragarria dela eta ba, jarraitzaile eta zale ugari egongo direla bihar lauak laurden gutitan. Lehen froga jokatuko da eta gero igandean baita ere San Pedron 11 bigarren froga. Asteburu borobila orduan eta talde horiek aurten uste dut San Juan eta San Pedro, San Juan berriz ere ba, izango dutela borroka hori, leia estu hori garai batia beste kontuak izaten ziren alde horretatik ere, goi mailan eta alde horretatik ba, kontutan hartu behar da. Orduan, bihar lauan larduen gutitean Donibanelu Itzunen, eta hor Lapurdiko jarraitzaileek bere lekua hartuko dute, noski bai, San Juan eta Zarauz eta Zumaia eta San Pedro, eta gero larun bat igandean, 11 San Pedron izango da kontua. Datorren asterako prestatuko dugu Ikel Cortez, Ondarribi Arraunek arteko eskekin elkarrizeta bat ondo irutzen balia zaizu, hori bai, alde batetik eta Mikel Arrañanos. Bai. Akizu txapeldun ordea direla, Euskadiko txapeldun ordea direla, eta denboraldia hasiera ba, berehala gainen-gainean dela. Hori arraun munduan, saskibaloi munduan ere bihar goizetik, amarratan hasake da, irukote txapelketa urtero bezala zabaltza enparantzan Irunen, hor Erroibide dugu antolatzaile bezala. Bai. Tenisa ere izango dugula, baina bueno, jai eta bestako inguruan antolatzen diren kirol froga dira eta Eta gero bestalde batetik ez dut nahi ahantzi gaur gauean Gipuzkoa basketa dituko dara Burgosen. Bai. Ez da arazoak izan zituztela jokalidadetekin, ez kontzen dut ala, tabar, baina sortzi terretan bai. Playoffeko kontua dira eta garrantzitsua dira Burgos taldearen aurka. Bai. Gauriota dira igotzeko Burgosekoak, baina Gipuzkoa basket ba, bere alagune izango. Zergatik epatzen dut ere hori ere, ba, Ibon Muñoz, horko bai. Zerbio Gipuzkoa basketeko ikundarra ba, kudeatzailea dela. Eta hori dena kontutan hartu behar da. Eta gero, amean otra bat izango dula Kurpileko finalean, baina hori zehaztasun gehiago izango ditugu datorren astean. Ados. Orduan hori bai. albiste garrantzitsua izan da. Hori da, hori da. Ba, honekin guztiarekin bai, saioaren bukaerara iritsi gara, Jean-Pierre, agurtzeko unea iritsi zaigu. Eskerrik asko berriz ere gurean izateagatik. Asteburu ona izan zazue denok eta hori da. Berriz ere ba ekitaldi eta jarduera ba ugari ditugu bai, egia da. Eskualdean. Bai. Arratsalde on dira. Hori da, berdin. Eta nola ez zuri ere eskerrak entzule beti bezala Antxeta Irratiko ginen atzean izateagatik. Ongi pasatu asteburua eta aipatugun bezala, ba oroitu. Gaur erran ditugun hitzordu guztiak aunitz dira, baina bueno, ba hor dituzue denak eta berriz ere ba kirolaz betetako asteburua izanen dugu. Beraz, ba hor apuntatu, gozatu hitzordu hauetaz eta astelenean izanen gara berriz ere, berri gehiagorekin. Beraz, ongi pasatu asteburua. Eta astelen arte. Gira tutto intorno la stanza mentre si danza, danza. E gira tutta la stanza mentre si danza, danza. E gira tutto intorno la stanza mentre si danza, danza. E gira tutta la stanza mentre si danza. Vederti danzare come le zingare del deserto con candelabri in testa o come le balinesi nei giorni di festa. Voglio vederti danzare come dervisci tu le che girano sulle spine dorsali al suono di cavigliere dei catacali. E gira tutto intorno alla stanza. Braccieri ardenti. Balcaniche mentre danzatori vulgari a piedi nudi sui braccieri. gira tutto intorno alla stella.